Uwaga! Ty też możesz dostać pieniądze na założenie i rozwój firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, jak pozyskać dotacje z Unii, ile pieniędzy można otrzymać, gdzie ubiegać się o wsparcie. Poradnik Pieniądze dla firm, część pierwsza, fundusze z Unii. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro, część druga. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 8,75 za kilogram. Kaczka 8,75, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Mam 80 lat, miałem dobre życie, ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych kości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rolnicy z OPZZ zawiozą swoje postulaty ministrowi Sawickiemu. Odpowiedzi spodziewają się najpóźniej jutro do 15, jeśli nie dostaną. To w środę traktory wyruszą na Warszawę. Dzieci ewakuowane z Donbasu rozpoczynają naukę w polskiej szkole. Przed nimi pierwszy dzień zajęć. Grammy rozdane. Najwięcej nagród dostał Sam Smith. Zgarnął 4 statuetki. And the Grammy goes to Stay With Me. Rolnicy z OPZZ-u nie rezygnują z blokad i grożą, że w środę ruszą na stolicę. Z rządem rozmawiali już w ubiegłym tygodniu, ale nie są zadowoleni z rezultatów. Nie podobają im się m.in. proponowane kwoty odszkodowań, bo według nich są za niskie. Dziś rolnicy mają zawieść swoje postulaty ministrowi Markowi Sawickiemu. I to od reakcji na ich żądania zależy to, czy dojdzie do blokady Warszawy, czy też nie. Tomasz Marciniuk. Pierwsza z tegorocznych blokad powstała równo tydzień temu. Od tego czasu rolnicy dzień i noc blokują drogę krajową numer 2 w Zdanach, niedaleko Siedlec. Szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski mówił, że rządzący dziś otrzymają ostateczną szansę. Między 9 a 10 wydajemy oświadczenie i skierujemy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi nasze uwagi do projektu, który został nam przekazany. Jeśli odpowiedź będzie negatywna, w środę rolnicy z wszystkich stron ruszą ciągnikami na Warszawę. W Marszu Gwiaździstym zablokują wszystkie dojazdy do stolicy. Wielu pośród protestujących podkreśla, że nie chce tego robić, ale w inny sposób nie da się walczyć, jak przekonują, o postulaty leżące w interesie całego społeczeństwa. Nie upadnie tylko gospodarz, upadnie całkiem całe polskie rolnictwo i wtedy przeciętny Kowalski zjadacz chleba będzie jadł niepolskie mięso i nie będzie go stać na te lepsze zagraniczne, tylko te gorsze. Na odpowiedź na postulaty protestujący dali czas ministrowi rolnictwa do jutra do godziny 15. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. W Polsce są od niemal miesiąca, dziś po raz pierwszy pójdą do polskiej szkoły. Mowa o blisko 30 dzieciach ewakuowanych z Donbasu. Wszyscy ze swoimi rodzinami mieszkają w ośrodku Caritas w Rybakach. Rano ponad 20 dzieci pojedzie gimbusem do podstawówki, do gimnazjum. W Stawigudzie kilkoro 5- i 6-latków zostanie przewiezionych do przedszkola. W grupie jest także 5 licealistów. Będą uczyli się w Olsztynie oraz w Górowie i Ławeckim. W połowie stycznia polski rząd ewakuował z Donbasu 170 osób polskiego pochodzenia. Zdecydowali się oni na wyjazd ze względu na walki między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami. Sam Smith, Beck i Beyoncé triumfatorami Grammy. To była gorąca i głośna noc w Los Angeles. Nagrody amerykańskiego przemysłu muzycznego przyznano już po raz 57 i to w 82 kategoriach. And the Grammy goes to Stay With Me, Dark Child Version. Sam Smith miał podczas ceremonii Grammy wiele powodów do radości. Piosenkarz zdobył aż 4 statuetki za piosenkę roku i nagranie roku za utwór Stay With Me dla najlepszego nowego artysty i za najlepszy popowy album roku. To dla mnie naprawdę świetny wieczór, mówił brytyjski artysta. Dwie prestiżowe Grammy zdobył Beck. Jego płyta Morning Face została uznana za najlepszy album roku i najlepszy album rockowy. Nagrywaliśmy tę płytę w moim domu, dlatego chciałem podziękować moim dzieciom za to, że zechciały chodzić spać trochę później. Trzy statuetki w kategorii rytm bluesa dla Beyoncé sprawiły, że piosenkarka ma już na koncie 20 nagród Grammy i wyprzedziła słynną Aretę Franklin. Największe rozczarowanie przeżyli fani australijskiej piosenkarki Sia, która była nominowana aż w czterech kategoriach za utwór Chandelier, ale nagrody żadnej nie zdobyła. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Łamał przepis za przepisem i nie zatrzymywał się na przystankach. Do internetu trafił film z zapisem szalonej jazdy kierowcy warszawskiego autobusu. Ten klip już analizuje drogówka. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej mówi, że gdyby policjanci zatrzymali kierowcę, to groziłoby mu 16 punktów karnych i 1000 zł mandatu. Dwukrotnie złamał nakaz jazdy w prawo, dwukrotnie też przejechał przez linię ciągłą i czterokrotnie wjechał na powierzchnię wyłączoną z ruchu. Jeżeli sekcja wykroczeń twierdzi, że drastycznie zostały łamane te przepisy, może mu zostać oczywiście zabrane prawo jazdy. Sprawą zajął się też Zarząd Transportu Miejskiego. Rzecznik Igor Krajanow tłumaczył, że o wyjaśnienia została poproszona firma, dla której pracował kierowca. Zapozna się z zapisami z monitoringu z tego autobusu, tak żeby sprawdzić, czy to były w przypadku tego kierowcy jednorazowe wykroczenia, czy też jego pracy takie zachowania stały się normą. I teraz o dalszym losie kierowcy zdecyduje jego pracodawca. Kilka chwil za kratami, runda po spacerniaku, przymiarka do więziennych strojów. Zakłady karne otworzyły wczoraj swoje podwoje. To z okazji Święta Służby Więziennej. Zwiedzających były prawdziwe tłumy. A jak wrażenia? Te kraty na dole to przejście i koło, co się chodzi. Spacernik. Byłam przerażona. Gdzie wchodzimy? Pawilony mieszkalne. Będziemy przechodzić korytarzami podziemnymi. To jest ponad 400 metrów długości. Funkcjonariusz, który prowadzi osadzonych, ma nad nimi tutaj pełen nadzór. Jaki to pokój? To jest pokój dla widzeń bezdozorowych tak zwanych. Przejść tutaj, spotkać ze swoją kobietą, żoną i po prostu zamknąć się i tutaj ten pokój nie jest wtedy w żaden sposób nadzorowany. Co jest tutaj najtrudniejsze? Najtrudniejsze to jest pozbawienie wolności, ogólnie brak kontaktu z rodziną, z bliskimi. Za czym pan tęskni? Za samochodami. Trzeba będzie jeszcze poczekać. 4 lata niecałe. W areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce była Edyta Szafran. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Po pierwszej serii był 10, a w drugiej po skoku na odległość 137,5 metra wylądował na podium. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w TTC Neustadt. Wygrał Norweg Andrzej Pfannemel. W czołowej 30 było jeszcze 3 Polaków. Piotr Żyła 18, Klemens Murańka 21, a Aleksander Zniszczoł 29. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kraft. Stoch jest 8. Przy okazji trener Łukasz Kruczek podał skład kadry na Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, które 18 lutego zaczną się w Falun. Do Szwecji pojadą Kubacki, Murańka, Stoch, Ziobro, Zniszczoł i Żyła. Mistrzostwa świata, ale w narciarstwie alpejskim, już trwają w Beaver Creek. W superkombinacji nie miał sobie równych Austriak Marcel Hirscher. Drugie miejsce zajął prowadzący po zjeździe Norweg Kjetil Jansrud, a trzecie Amerykanin Ted Ligety. Maciej Bydliński wysoko, był 27. Przy okazji zjazdu potworny upadek zaliczył Czech Ondrej Bank. Przewrócił się tuż przed metą przy prędkości 120 km na godzinę. Uderzył głową o zmrożone podłoże i bezwładnie sunął kilkadziesiąt metrów po śniegu. Zawody wstrzymano na kilkanaście minut, a alpejczyk został odwieziony do szpitala. Doznał wstrząsu mózgu, ma także rany twarzy. Jerzy Janowicz nie wygrał tenisowego turnieju w Montpellier. Polaka z gry w finale już po 9 minutach wyeliminowała kontuzja. Tym samym turniej wygrał Francuz Richard Gasquet. Nie udało się w Montpellier, nie powiodło się też w Krakowie. Nasze tenisistki przegrały z Rosjankami w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Federacji Grupy Światowej Pierwszej. Mecze z Marią Szarapową i Swietlaną Kuzniecową przegrała Agnieszka Radwańska. Poległa także Urszula Radwańska, a i w deblu rywalki okazały się lepsze. Kapitan reprezentacji Tomasz Wiktorowski nie miał zbyt wielu powodów do radości. Na pewno nie mogę odmówić dziewczyną serca do walki, bo i Ula w drugim secie i Agnieszka w drugim secie z Szarapową pokazały na pewno sporo przede wszystkim walki. Aczkolwiek było też kilka mankamentów, nad którymi będziemy w najbliższej przyszłości pracować. Na pewno Święto Tenisa rzeczywiście świetnie zorganizowana impreza, publiczność genialnie dopingująca. Polki teraz zagrają w barażu o utrzymanie w grupie światowej. W piłce nożnej zakończył się Puchar Narodów Afryki. Turniej rozgrywany w Gwinei Równikowej wygrało Wybrzeże Kości Słoniowej. W finale pokonało Ganę po 11 seriach rzutów karnych, 9 do 8. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce było 0 do 0. Mecz finałowy ocenia komentator Eurosportu Mamadou Diouf. Dramaturgia na pewno była. 120 minut, potem karny, aż w bramkarze, czyli 11 karny tak naprawdę, to emocje były. Myślę, że w tej chwili po meczu całe Wybrzeże Kości Słoniowej świętuje. Generalnie oceniam finał od strony dramaturgii na naprawdę dobrym poziomie. Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej wygrała Puchar Narodów Afryki po raz drugi w historii. napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie, rano i wieczorem możliwe mgły, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć, najwięcej śniegu spadnie na południu i Instytut Meteorologii informuje, że prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w rejonie Sudetów wyniesie około 15 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura od minus 2 stopni w Krakowie i Rzeszowie, minus 1 w Białymstoku i Zamościu, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, plus 1 stopień w Olsztynie i Radomiu, 2 w Gorzowie i Bydgoszczy, 3 w Trójmieście i Opolu, 4 w Słupsku i Kołobrzegu, do 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Padnie to. Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po suplement diety BodyMax. BodyMax łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanym korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj! Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? BodyMax na energię i wzmocnienie. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w mojej sytuacji jest jeszcze inny układ, pisze pan Mariusz. Razem z żoną mamy wspólne konto, na które przelewane są nasze wynagrodzenia. Z niego opłacamy życie, ale posiadamy też konta indywidualne. Jeśli sytuacja pozwala, przelewamy na niepewne kwoty. No powiedzmy takie kieszonkowe, na niekontrolowane prywatne wydatki. Przy wspólnym koncie jak miałbym zrobić niespodziankowy prezent raz na jakiś czas żonie? Ja z żoną mamy oddzielne konta, ale żona ze mną ma wspólne. Po prostu ona wydaje z moich i swoich pieniędzy, ja tylko z moich. 22 i 7 trójek ranek@polskieradio.pl 71335. Wspólne czy oddzielne konta w małżeństwie? Tak sobie przed 7 rozważaliśmy taką właśnie sytuację. Dzień dobry. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że macie audycję o małżeństwie, a śpiewają same zdesperowane dziewczyny, które szukają mężów. To tylko tyle, do usłyszenia, miłego dnia. No tak zdecydowanie jakoś dziwnie wyszło przed 7, bo i Micro Music i Ania takiego chłopaka w spodniach czy w sukience, ale teraz prawdziwy mężczyzna, to będzie coś. No bo to jest ten moment, w którym wprowadzamy do obiegu nowy nominał muzyczny, czyli piosenka dnia. Piotr Bukartyk, Serce na patyku. Trzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo o co chodzi. Jak nie za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi,

To już za chwilę. Eric Clapton, no bo imieniny Eryka, 227 trójek. Chciałem się odnieść do tego, co powiedziała taka sympatyczna pani, że mówicie państwo o kontach wspólnych małżeńskich, a ona szuka męża. Mianowicie, jeżeli szuka męża, ja zapraszam ją do Limanowej. Mam tutaj kilku świetnych kolegów, którym już też przydałoby się poszukać żony. Może akurat coś z tego będzie. I tu mamy przykład tego, że radio jest ulotne. Przecież pani nie mówiła, że szuka męża, tylko że były piosenki o szukaniu męża. O to chodziło. 21 minut po siódmej. No ale popatrz, pan od razu się zainteresował swoimi kolegami. Nie chce dla siebie. Tak, bo to jest tylko właśnie przykład innych. Takiego... bezinteresownego, proszę bardzo, pomagania. Tak jest. Agnieszka Stępień. I Gazeta Polska Codziennie, prasa od tej teraz zaczynamy. Tam smutny temat. Dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka po osiągnięciu pełnoletności są zupełnie nieprzystosowane do samodzielnego życia. Brakuje im wszystkiego, od pieniędzy i mieszkań socjalnych, po umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Samodzielnie mieszkający młody człowiek, o ile decyduje się na dalszą naukę, może liczyć na zaledwie 500 zł zasiłku miesięcznie. Okazuje się jednak, że młodzi mają również problemy z samodzielnym załatwianiem formalności i odnalezieniem się w świecie dorosłych. Nieskuteczny okazuje się również program usamodzielniania się dzieci, który polega na stworzeniu planu drogi życiowej, określającego m.in. sposób zdobywania kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia, uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych. Z kontroli NIK-u wynika, że plany te nie są wskazówką dla młodych ludzi, a wręcz nie spełniają żadnej roli oprócz dopełnienia administracyjnego obowiązku uzyskania pomocy finansowej. I o tym można poczytać w Gazecie Polskiej Codziennie. W Gazecie Wyborczej zaglądamy sobie na strony sportowe. Tam pytanie, dlaczego reprezentacja koszykarzy nie istnieje? Chodzi o polską reprezentację koszykarzy. Polscy siatkarze i piłkarze ręczni od lat należą do światowej czołówki, a polscy koszykarze występy złe przeplatają z bardzo złymi. No i dlaczego tak się dzieje? Kadra koszykarzy to drużyna sezonowa. Zgrupowanie zaczyna się w lipcu. Pojedyncze spotkania o punkty lub imprezy mistrzowskie rozrywają się na przełomie sierpnia i września. Potem reprezentacja zapada w wyjątkowo długi sen. Bez meczów, zgrupowań, konsultacji szkoleniowych przez 9 miesięcy nie istnieje. Taki rytm od 2004 roku dyktuje NBA. Od kiedy grają w niej najlepsi zawodnicy globu, mecze międzypaństwowe odbywają się tylko poza jej sezonem. Reprezentacje grają tylko w lecie, więc budowa drużyny jest w porównaniu z trenującymi ze sobą znacznie więcej kadrami siatkarzy i piłkarzy ręcznych bardzo utrudniona. Na stworzenie atmosfery, ducha zespołu, powtarzanie schematów i ćwiczeń rozwiązań jest kilka tygodni. Wystarczająco, by odbudować je w zgranej drużynie, zbyt mało, by zbudować je w kolejnej ekipie powstającej od zera, jak reprezentacja Polski, w której co chwila zmieniają się i zawodnicy, i selekcjonerzy. I o tym właśnie w Gazecie Wyborczej na stronach sportowych. I jeszcze o ciekawej inicjatywie japońskiego rządu, to informacja z Pulsu Biznesu. Japoński parlament, o nawet nie rządu, tylko parlamentu, japoński parlament obraduje nad prawem wprowadzającym obowiązkowy urlop. To ciekawe, prawda? No, że tak trzeba będzie iść, czy człowiek chce, czy nie chce. Odpowiedzialność za to, że pracownicy będą z niego korzystać, spadać będzie na pracodawców. Japonia od lat próbuje poradzić sobie z problemem pracoholizmu. Aha. I tyle. Dobrze, tak wygląda poranna prasa. Agnieszka Stępień o tym informuje. 25 minut po siódmej. Creature. W sprawie wspólnego bądź oddzielnego konta. Tak na poważnie, to bez znaczenia, czy ma się osobne konta, czy nie, bo zgodnie z kodeksem cywilnym i tak wszystko w czasie małżeństwa jest wspólne, chyba że spisze się intercyzę. Pisze pan Bogdan, nie bardzo rozumiem, po co komplikować rozliczenia na twoje, na moje, na nasze i co jeśli jeden z małżonków straci pracę. Jestem 33 lata po ślubie i nadal wszystkie rachunki opłaca żona ze wspólnego konta. W Lidlu każdy z pewnością znajdzie swoje ulubione pieczywo, a na dodatek chrupiące promocje. Kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos taniej o 50%, czyli jedynie za złoty 79 za 200 gramów. Tylko złoty 79, bo przecież nie ma nic lepszego niż ciepły chleb z masłem. Więc przyjdź do Lidla, kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos za złoty 79, taniej o 50%. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Spur. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali 13 osób ze ścisłego kierownictwa gangu specjalizującego się w nielegalnym obrocie paliwami. Grupa mogła sprowadzić do Polski blisko 0,5 miliarda litrów paliwa wartego w sumie 2 miliardy złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że dostarczane do Polski paliwo wprowadzane było do obrotu przy wykorzystaniu fikcyjnych transakcji. Zyski gang inwestował w legalne przedsięwzięcia, na przykład w budowę osiedli mieszkaniowych i biurowców. W rozpracowanie grupy zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy różnych służb na terenie 9 województw. Za nieco ponad pół godziny gościem Trójki będzie kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda, który w sobotę oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Wczoraj zrobił to Janusz Korwin-Mikke i obiecywał. Przysięgam, że jako prezydent Rzeczypospolitej zaproponuję Polakom nową konstytucję, głęboko zmieniającą ustrój Polski. Przysięgam, że jako prezydent Rzeczypospolitej złożę do Sejmu projekty ustaw tworzących silną armię, naprawiające polski system podatkowy. Przysięgam, że zawsze będę stał na straży naszych wartości, takich jak prawda, honor, tradycja. Janusz Korwin-Mikke startuje w wyborach z poparciem partii Korwin, która powstała 2 tygodnie temu. Ciężki kryzys we Włoszech sprawił, że młodzi ludzie, i tak niechętni szybkiemu opuszczaniu rodzinnego domu, stali się jeszcze bardziej niesamodzielni i biją w tej kategorii europejskie rekordy. Z badań Eurostatu wynika, że z rodzicami mieszka 66% Włochów w wieku od 18 do 34 lat. To blisko 7,5 miliona osób, czyli prawie 2 razy więcej niż w przypadku ich rówieśników we Francji czy w Wielkiej Brytanii. W Polsce mieszka z rodzicami 43,5% młodych ludzi. W Danii ten odsetek wynosi niecałe 16%. Dodajmy, że we Włoszech domów długo nie opuszczają przede wszystkim młodzi mężczyźni. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Polski wątek w aferze z bankiem HSBC w roli głównej. Międzynarodowy Zespół Dziennikarzy Śledczych podaje, że szwajcarski oddział brytyjskiego banku ukrywał dochody 512 klientów z Polski, łącznie 865,5 miliona dolarów. W tej grupie 30 osób miało polskie obywatelstwo. Informacje te zebrał francuski dziennik Le Monde, opierając się na wycieku informacji, do których doprowadził 8 lat temu jeden z informatyków HSBC w Genewie. W wyniku tej operacji wyszło na jaw, że bank przez lata ukrywał dochody handlarzy bronią, oszustów podatkowych, dyktatorów i celebrytów na kwotę przekraczającą 100 miliardów dolarów. W tym roku zacznie ubywać sklepów internetowych. Tak mówią prognozy serwisu sklepy24.pl, które zakładają, że ogólna liczba witryn handlowych w polskim internecie zmniejszy się o około 2%. Gdyby tak się stało, byłaby to niecodzienna sytuacja, bo liczba e-sklepów w ostatnich latach nieprzerwanie rosła. Na koniec ubiegłego roku było ich niemal 13,5 tysiąca. Jak mówią eksperci cytowani przez Rzeczpospolitą, kurczenie się liczby sklepów to wynik ostrej konkurencji i wzajemnego przejmowania się witryn. Powiemy o tym więcej w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zaraz zajrzymy na rynek walutowy. Wcześniej jednak słówko o cenach ropy naftowej. Te idą w górę. Ropa Brent kosztuje już niemal 60 dolarów za baryłka, a więc o 14 więcej niż rekord z połowy stycznia. To wynik danych z USA, które mówią o tym, że nadal kurczy się liczba czynnych odwiertów w tym kraju. Analitycy paliwowi mówią, że ceny paliw na stacjach w tym tygodniu wyraźnie wzrosną. Czyli naprawdę. Naprawdę? Czyli słuchacz, który przed tygodniem napisał maila, że już u niego wzrosły, coś przeczuwał. Po prostu mu wzrosły. A no właśnie. No dobrze, a teraz już Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ i informacje walutowe. Bo to jest nieco słabszy niż w piątek. I tak, dolar kosztuje 3,67, euro 4,16, frank 3,97, a funt 5 zł 60,5 grosza. Poznaliśmy lepsze dane makro z USA w piątek i to może sugerować, że dolar będzie podobnie się umacniał, a to w pewnym sensie złotemu może szkodzić. No i będziemy też obserwowali na pewno uważnie sytuację na Ukrainie, po tym jak mamy fiasko rozmów w Moskwie. A kto chciałby dowiedzieć się, jak rozpoczną się notowania giełdowe w Warszawie, powinien zerknąć na to, co dzieje się na parkietach w Azji. Tam przewaga wzrostów. 36% zyskuje tokijski Nikkei. Shanghai Composite oczywiście w Szanghaju do góry o 1,35%. Traci tylko Hang Seng. 0,30% w tej chwili. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, będzie padał śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem, najwięcej opadów na południu kraju. I uwaga, miejscami możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny, nawet porywisty czasem, a temperatura od minus 2 stopni w Nowym Sączu i Krośnie, 0 w Warszawie, Piotrkowie i Katowicach, 3 w Trójmieście i Jeleniej Górze, do 5 w Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Nie tylko na specjalne okazje. Od poniedziałku w Kauflandzie. Królowa mąk tortowych złoty 25 i herbata zielona Tekane 2,75. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. A jeszcze... Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ty możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie ósma. Zanim pan Muniek, to jeszcze słuchaczka. Z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy mój mąż i ja przynosiliśmy do domu swoje pensje na kupkę i potem dzieliliśmy je na różne cele. Część na oszczędności, część do pudełeczka, na rachunki i tak dalej. Jakie to były fajne czasy. No i trzeba było koniecznie jeszcze wyznaczyć w mieszkaniu tajne miejsce. To teraz pan Muniek. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. O, do ostatniego łomotnięcia. Piotr Metz. Dziś piosenka Bóg. Największy przebój ze złotego albumu Prymityw, nagranego już z nowym gitarzystą Maćkiem Majchrzakiem. Dużo utworów z płyty Prymityw się uskładało, bo jak się okazuje po latach, to jest album, do którego wracamy. Piosenka Bóg zupełnie, można powiedzieć, przypadkowo powstała. Nie byłem wtedy w jakichś takich sytuacji życiowych, żebym się mocno teologicznie zastanawiał nad sensem w ogóle istnienia. To był czas, miałem wtedy 31 lat i w takim wieku wydaje się człowiekowi, że jest się nieśmiertelnym i generalnie to był ostatni utwór na płytę Prymityw i ten sam Paweł Nazim, nasz basista, były kilka podejść do tej piosenki, nie było tekstu, ciągle nie mogłem znaleźć jakby weny i on mówi, powiedział mi, napisz o Bogu. Ja mówię, co ty żartujesz, jak to o Bogu? No napisz o Bogu, jak ty to widzisz. Ja napisałem utwór tak jakby z pozycji, chociaż mówiąc krótko, człowiek wierzący odbierze to tak, człowiek niewierzący odbierze to inaczej. Napisałem to po prostu z punktu widzenia kumpla. Chciałbym być kumplem Boga i w ogóle i fajnie by było, żeby Bóg był moim kumplem. Niektórzy to odebrali, że to jest obrazoburcze, inni odebrali, że to jest po prostu takie fajne, ludzkie, naturalne. Do dzisiaj też jeden z utworów, który grany jest zawsze, taką ma w sobie wyświechtane słowo, pozytywną energię, wibrację. Ten tekst po latach się broni. Mówi o jakimś tam po prostu smutku, wyobcowaniu, pewnego rodzaju samotności. Chociaż nie miałem wtedy aż takich wniosków, ale jakoś tak to na papier przelałem, pisząc ten tekst w sposób jakby też w jednego popołudnia, w sposób szybki dosyć wyszedł mi z głowy, że po prostu jestem z niego dumny. I dlatego może tam nie najlepiej mój wokal brzmi, troszkę się tam, że tak powiem, zmagam z tą tonacją, która jest wysoko, ale teraz już nie mam z tym problemu. No ale wtedy dobrze, że on w ogóle powstał i dobrze, że jest. Daleko, tak daleko, daleko, tak daleko, tak daleko, powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. No tak, poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bohaterowie naszych porannych spotkań zapraszają także na jutro. Zaprasza również Piotr Metz. Za 17 minut ósma, całkiem niedawno wraz ze skokiem kursu franka, jeden z ekonomistów pozwolił sobie na żart, że Wilanów jako część Warszawy, w której powstało wiele nowych mieszkań, ogłosił niepodległość i postanowił wprowadzić własną politykę monetarną. To oczywiście tylko żart, ale czy coś takiego byłoby możliwe, to sprawdza w swoim cyklu Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Gdyby prowadzący poranną audycję Zapraszamy do Trójki stwierdził dziś na antenie, że proklamowaliśmy tu przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie niepodległość i założyliśmy Republikę Radiolandii, a od jutra rozpoczynamy wysyłanie swoich ambasadorów w świat, to czy mielibyśmy do tego prawo? Taki przypadek już się zdarzył. 12 kilometrów od wybrzeża Wielkiej Brytanii na dwóch betonowych słupach wystających z Morza Północnego powstało księstwo Sealandii, które nie jest powszechnie uznawane. Ma swój hymn, który brzmi tak. Jego terytorium liczy około 500 metrów kwadratowych. Sealandia ma swoją walutę, flagę, herb, znaczki, rodzinę królewską, a wszystko zaczęło się od radia. W czasie II wojny światowej Brytyjczycy budowali na morzu otaczającym wyspy platformy uzbrojone w wielkie działa, które miały odpychać hitlerowską marynarkę i siły powietrzne. Po wojnie w latach 60. zaczęli się na nich kryć miłośnicy rocka nadający na falach radiowych muzykę, która zrodziła rewolucję obyczajową. Wtedy pirackie rozgłośnie rządziły brytyjskim eterem. Jedną z nich, Radio Essex, założył na platformie Roy Bates. Był przekonany, że rząd mu nie zagrozi i tak mówił o politykach. Czuję, że jest już za późno, by zadziałali. A nawet gdyby to zrobili, to straciliby na popularności. Wykonujemy ważne zadanie. Opinia publiczna chce, byśmy je wykonywali. I dopóki jest popyt, pozostaniemy w tym biznesie. Ale jak się okazało, rząd odpowiedział, wysadzając wszystkie takie platformy na brytyjskich wodach terytorialnych. Bates przeniósł się więc na jedną, która była na wodach międzynarodowych, ale na tyle blisko wysp, że można było z niej nadawać. Proklamował niepodległość, zakładając w 1967 roku księstwo Zelandii i okrzyknął się księciem. Od tamtego czasu powiększyła się liczba obywateli. Z powodu różnic poglądów Zelandia przeżyła wojnę domową, część poddanych z Danii i Niemiec próbowała przejąć władzę. Księstwo miało rząd na uchodźstwie, książę przekazał tron synowi, a Zelandia miała być sprzedana. Dziś formalnie Wielka Brytania nie uznaje księstwa Zelandii, ale jej nie atakuje. Międzynarodowe prawo morza nie pozwala na ustanawianie wód terytorialnych wokół sztucznych instalacji. A Londyn, powiększając zgodnie z prawem strefę wód terytorialnych do 12 mil morskich, włączył morze, na którym jest platforma, do swego terytorium, aby rozwiać wątpliwości. Podobnych mini-państewek deklarujących suwerenność, które nie mają statusu państwa, jest ponad 25. Niektóre mają wyjątkowo ciekawe nazwy, jak na przykład Nowe Niemcy, Republika Minerwy czy Kugelmugel. Ale czy mogą one wysyłać swoich dyplomatów za granicę? Czy może to robić księstwo Zelandii? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawicieli dyplomatycznych wysyłają przede wszystkim państwa. Chociaż także niektóre organizacje międzynarodowe tworzą swoje misje dyplomatyczne i doskonałym tego przykładem są delegatury Unii Europejskiej. Natomiast bardzo szczególnym przypadkiem jest suwerenny rycerski zakon maltański, którego przedstawiciel dyplomatyczny jest akredytowany w Polsce. To nie jest ani państwo, ani rządowa organizacja międzynarodowa, a jak sama nazwa wskazuje, to jest po prostu zakon. Tradycyjnie przyjmuje się jednak, że ten zakon, który od prawie tysiąca lat istnieje i współcześnie prowadzi działalność charytatywną, ma prawo do wysyłania posłów. Jeżeli chodzi natomiast o Zelandię, to na pewno nie ma ona prawa do wysyłania posłów, których status dyplomatyczny byłby respektowany. Podkreślić zwłaszcza trzeba, że Zelandia nie jest państwem. Każde państwo musi mieć bowiem określone terytorium, stałą ludność, rząd i powinno być niepodległe. W przypadku Zelandii już ten pierwszy, fundamentalny warunek nie jest spełniony. Trudno uznać betonowe platformy, na których ustanowiono Zelandię za terytorium państwa. Co prawda, całkiem poważnie rozważa się obecnie możliwość istnienia państw pozbawionych terytoriów, ale to się czyni w bardzo szczególnym kontekście istniejących już państw, które na skutek zmian klimatycznych mogą w przyszłości terytorium utracić w wyniku podniesienia się poziomu wód morskich. Niewykluczone, że taki los może spotkać choćby Vanuatu czy inne wyspiarskie państewka Pacyfiku. Przypadek Zelandii jest jednak odmienny, bo ona nigdy swojego terytorium nie miała. A za tydzień opowiemy o pewnym skandalu związanym z konsulem honorowym. Trzecie oblicze dyplomacji. Za 12 minut 8. Łukasz Walewski. Zapraszamy za tydzień. Aha, audycja poranna niczego nie proklamuje. Tak jak jest, zaprasza. Nam wystarczy. Tak jest. Zaprasza. Teraz zapraszamy do tygodników Agnieszka Stępień. I przeglądamy Newsweeka, tygodnik Newsweek. Tam rozmowa z Lechem Wałęsą o polityce, małżeństwie i śmierci. Pan się czegoś boi? Pyta Aleksandra Pawlicka. Tylko pana Boga i mojej żony trochę, mówi były prezydent Lech Wałęsa. Nie miałem czasu na dziękowanie Bogu. To prawda, za dużo było tego. Ja. Coraz częściej mówi pan o boskiej sprawiedliwości, która dosięgnie wszystkich. A o czym mam mówić? Pyta Lech Wałęsa. Mam 72 lata. Z męskich spraw zostało już tylko golenie. Zbliżam się do końca swych dni. Muszę uporządkować swoje życie i przede wszystkim przekazać prawdę o tym, co za tego życia się wydarzyło. Boi się pan? Dopytuje Aleksandra Pawlicka. Boję się tylko przejścia, a potem już nie. Nawet jestem ciekawy tego, jak jest po drugiej stronie. Ile z tego, w co tutaj wierzymy, jest istotne, a ile to bzdura. Nie mówiąc o tym, ilu kolegów tam spotkam. Ta rozmowa w Newsweeku. W tygodniku Do Rzeczy żona Dudy kontra żona Komorowskiego. O kobietach w kampanii, konkretnie o żonach w kampanii. Wizerunek żony kandydata może przesądzić o wyniku głosowania. W niektórych przypadkach żona potrafi zwiększyć szanse polityka nawet o 50%. Tak twierdzi dr Wojciech Jabłoński, politolog. Ważne są tu różne rzeczy. Seksapil, prezencja, przebojowość czy matczyność. Wszystko zależy od aktualnych nastrojów społecznych. Polityk, który pokazuje się z żoną, nabiera wymiaru zwykłego człowieka. Dzięki temu kandydaci na najwyższy urząd w państwie mogą pokazać, w jakiej rodzinie żyją, jakie mają relacje z najbliższą osobą, jakich wartości przestrzegają dzieją w życiu codziennym. Żona może więcej powiedzieć o kandydacie niż setki deklaracji politycznych. I do rzeczy porównuje żonę Andrzeja Dudy i żonę Bronisława Komorowskiego. Żona Andrzeja Dudy w tym akurat porównaniu według tygodnika Do Rzeczy wypada lepiej. I jeszcze przegląd, a w przeglądzie rozmowa z profesorem Marianem Dobrzyńskim z Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w Katedrze Psychologii i Socjologii Zarządzania, o psychopatach, którzy są wśród nas, a zwłaszcza wśród ludzi biznesu, a szerzej wśród kierowników wszelkich organizacji. Psychopaci są nadreprezentowani. Łagodniej to ujmując, częściej pojawiają się tam zachowania psychopatyczne. Nadrzędną zasadą jest w takiej instytucji jest jej interes własny. Uczestnik organizacji musi więc niekiedy dla jej dobra ignorować zasady współżycia społecznego i normy moralne. Psychopaci czują się w takiej sytuacji świetnie. I to wszystko. To był przegląd i ta rozmowa właśnie w przeglądzie. Dziękujemy. To Agnieszka Stępień. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Przegląd Prasy. Dziś o poranku prasa francuska. Łączymy się z Paryżem. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Kłaniam się, chociaż tego nie widać. Kłaniam się z Paryża. Ale czuję to, jak się pan ładnie układził. A prasa francuska dzisiaj charakter europejski ma z takim mocnym akcentem rosyjsko-ukraińskim i greckim, a więc no przecież i Rosja i Ukraina leżą w Europie, a zatem wszystko jest w porządku. Otóż francuskie media podkreślają, że Europa dzięki inicjatywie francusko-niemieckiej odgrywa w tej chwili główną rolę mediatora w konflikcie ukraińskim. I to ku uciesze Putina, paradoksalnie, tak piszą gazety francuskie, bo zepchnęło to na dalszy plan Amerykanów, co jest bardzo na rękę Putinowi. Pytanie tylko, czy Berlinowi i Paryżowi uda się ta sztuka, czy mają szansę na zażegnanie konfliktu. No powiem szczerze, że z gazet dzisiaj wieje sceptycyzmem co do tego. Le Monde pisze, że Putin stawia warunki, Kijów musi wstrzymać operacje wojskowe na wschodzie Ukrainy i zlikwidować naciski natury ekonomicznej wywierane na mieszkańców terenów zajętych przez separatystów. Putin też dodaje, pisze dziennik Le Monde, że działania bojowe prowadzone są pod pretekstem, według niego oczywiście, operacji antyterrorystycznej, która jego zdaniem nie ma tam żadnego miejsca, ta działalność antyterrorystyczna separatystów. Powtórzył także starą śpiewkę, że do konfliktu doszło w wyniku zamachu stanu w Kijowie, który był rzecz jasna inspirowany przez Zachód i że w wyniku tego przewrotu odsunięto od władzy prorosyjskiego prezydenta Janukowicza, a stery przejęli ultranacjonaliści pchający naród w przepaść. No cóż, można oczywiście powiedzieć, że nihil novi sub solem, tym bardziej, że oczywiście Moskwa stanowczo zaprzecza, jakoby brała udział w tym, co się dzieje na Ukrainie i macza w tym swoje palce. Le Monde jest zdania, że najbliższe 2-3 dni są absolutnie kluczowe dla rozwoju sytuacji na Ukrainie, a zatem także w Europie, bo tutaj się przypomina słowa prezydenta Hollanda, że wydarzenia rozgrywające się u europejskich bram są zagrożeniem dla nas wszystkich, wszystkich Europejczyków. Kolejny powód dla Europy do zmartwień to oczywiście Grecja, dla której będzie to również decydujący tydzień, a więc czeka nas tydzień wielkich wrażeń. Najpierw jutro rząd premiera Tsiprasa czeka głosowanie nad wotum zaufania. No to chyba nie będzie wielka sprawa, biorąc pod uwagę to, jaką ma przewagę. Tak przynajmniej sądzą komentatorzy prasowi we Francji. Ale potem on sam musi zdobyć zaufanie Eurogrupy i przekonać ją, że jest w stanie zapewnić płynność finansową swojego kraju. Z tym będzie już trudniej. W Brukseli najpierw dojdzie do nadzwyczajnego posiedzenia państw strefy wspólnej waluty europejskiej, a potem odbędzie się tam szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Grecja jest tak ważnym tematem rozmów, że mimo, że nie ma tego tematu, oficjalnie nie figuruje w porządku obrad, to będzie o tym mowa również na rozpoczynającym się dzisiaj spotkaniu G20 w Stambule. Przed tym nie da się uciec z Greką, nie da się uciec przed tym tematem, a Grekom ziemia się właściwie no, pali pod nogami, bo 28 lutego, zatem już niebawem upływa termin programu pomocy finansowej dla Aten przyjęty 5 lat temu. Jeśli nowy rząd grecki nie będzie honorował zobowiązań finansowych, to Międzynarodowy Fundusz Walutowy, strefa euro zakręcą kraniki i Grecja będzie mogła liczyć tylko na program ratunkowy Centralnego Europejskiego Banku. No ale Tsipras mówi, że on nie chce żadnej pomocy, że oni sobie świetnie dadzą radę. Jest wprawdzie w niewygodnej sytuacji, by nie rzec w potrzasku, bo z jednej strony został wyniesiony do władzy na fali sprzeciwu wobec programu zaciskania pasa, który Grecy uznali za upokarzający, no ale z drugiej wymogi gospodarcze są bardzo twarde i zobaczymy, jak sobie Grecja da radę z tymi realiami gospodarczymi, stwierdza dziennik Le Figaro. Dziękujemy. Tak dziś rano wygląda prasa francuska, o czym opowiadał Państwu z Paryża nasz korespondent Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. O, ładnie się zaczyna. Za 5,5 minuty ósma. Here I am.